apaye amani na baraka. Upendo, upendo, upendo, upendo, upendo. Amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani. Joy! The joy of the Lord. Watu wa Mungu. Furaha mbele za Bwana. Ni furaha. Tuweza mpigia makofi Bwana. Ni furaha. Furaha, furaha, furaha. Furaha. Furaha, furaha, furaha. Furaha. Ye furaha ya Yesu. Furaha. Ye furaha ya Yesu. Furaha. Ye furaha ya Yesu. Furaha. Yatawala maisha yetu. Furaha. Ye furaha ya Yesu. Furaha. Ye furaha ya Yesu. Furaha. Ye furaha ya Yesu. Furaha. Yatawala maisha yetu. Furaha. Umoja. Umoja, umoja, umoja, umoja, umoja, umoja, umoja, umoja, umoja, umoja wa roho, umoja, umetuweka pamoja, umoja, umoja wa roho, umoja, umoja wa mbingu, umoja, umoja wa roho, umoja, umetuweka pamoja, umoja. Kwa umoja na furaha. Migisha. Aleluya. Upendo, upendo, upendo, upendo. Upendo. Upendo wa Yesu. Upendo. Upendo wa Yesu. Upendo. Upendo wa Yesu. Upendo. Upendo wa Yesu. Upendo. Upendo. Upendo wa Yesu we, uwasamehe dhambi zote. Upendo, upendo wa Yesu, upendo. Hallelujah. Oh, the joy of the Lord. Hallelujah. Wangapi wanampenda Yesu?